ہستے نور مسئلے پم پکے بیانی گی خود جہاد فی سبیل اللہ مسئلہ با پکے اول بیانی گی دا اللہ پلار کے دا اللہ دا دین دوشت والی دا پارا جہاد صحابہ کرام ناستی یوسو ملگری مذاکرہ کئی چھے کاش منگتا معلوم شوے وے چھے پر اعمالو کے محبوب ترین عمل اللہ تا کم یو دے کاش چھے منگتا معلوم شوے وے چھے پر اعمالو کے محبوب ترین او خوخ عمل اللہ تا کم دے چھے منگا پاسے دلے وے او پا دغا عمل کے مو زانون ہم ستڑے کڑے وے او مالون ہم پاکے ہم لگا ولے وے خیال لے دے نو اللہ تعالیٰ داغی بیان کئی یا خودیم پا خیر کے دعوے مکوئی دعوے مکوئی ولی ابو بکر چرتا دعوے کئی چھے دسے بکم او دسے بکم عمر چرتا دعوی کڑی دی پارام خاموش ناستی خوش موکا راشی بیا قربانی کئی نو دا غٹ غٹ دعوی زبردست کوم او زبردست کوم او زبردست کوم الک څنګه به دسی وکي سبب اداسی بیمار به سبب د اسباب د سر مرګتیاونه کی کار بدن پاتی دعوه به وکي او کار به بیا کولی نشي د دې وجنه دا غٹ غٹ دعوی مکوي سبح لله پاکی بیانای د الله سبح لله پاکی بیانای د الله ما هغ مخلوق فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دی په اسمان کې چې څومره مخلوق دی که ملیکی دی او که نور دی و ما فی الارض او هغ مخلوق چې کم په ځمکه کې دی دا تمام مخلوق د الله پاکی بیانای و هو العزیز الحکیم او دغه الله غالب دی په خپل حکومت کې او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې یا لکه دسې الله چې غالب هم دی خاوند د حکمت هم دی د هغه هر یو حکم د فیدونه خالی نی او تمام زمینی او آسمانی مخلوق د هغه پاکی بیانوي د دسې ښکلې رب حکم منل دا ضرور دی که نه دی بالکل ضرور دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لم تقولون ولتاسوائے لم تقولون ولتاسوائے ما لا تفعلون هغه خبره چې تاسې بیا نه کوئ ته وایې زه به داسې وکم او زه به داسې وکم او بیا به یې کولې نه شي اسباب به در سره برابر نی یا به څه کار به درته پېښ شوي وي نو دا دعوې بې ځایه ولې کوئ ښه خبره نه ده چې دعوې سړي وکړي او چې او قرآن مجید کې نه دي داسې به وی نه چې زه به سبا داسې کار کوم په ځان به بروسه نه کوې او که وی داسې وی ورسره به وی چې انشاءالله یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لم تقولون ولې تاسو وایې ما هغه خبره دعوې ولې کوې د هغه خبرو لا تفعلون چې تاسو یې نه کوئ بیا به یې سبا ونه کړې د دې وجې نه ما اکابر وی دعوې ما وی مه کوې د یو که بس موقع ته ګورئ الله نه خیر غواړئ چې موقع راشي که کولی شي کوې که نه شي کولی مه کوې دلته خلک اعتراض په دې باندې کوي دعوت و تبلیغ یو سړی په خپله باندې عمل نه کوي خو د ښه خبرو بل ته دعوت ورکوي دا صحیح دی که دا صحیح نه دی یو عند الله مسله ده یو د ده مسله ده هلکه ته په خپله بله دعوت ورکې او په خپله عمل نه کوې نو دا غیر مناسب کار دی ولې بله دعوت ورکې نو خپل ځان له ولې دعوت نه ورکې لیکن دا الله په نیز داسې نه ده چې الله دې تا نیسي چې بل ته وینا کوې او په خپله عمل نه کوې معرف القرآن استازوی پا قرآن مجید زان پوی که یو دعوه دا یو دعوت تی دعوی دا اغا خبرو مکوی چه سبه کولی نشه زبا داسه او کما زبا داسه او کما او بیا پا منس که اسم نی دا داوی دا داوا ده، نو د الله په نسبت باندې الله په دې ډیر ناراضه کیږي چې داوی کې او بیا سکه نه. یو دعوت ته دعوت د الله د دین دعوت نروره په انسان باندې دا لازم دی چې دعوت به هم کوي عمل به هم کوي. اوس چې په دې کې ته دوو کې نو مجرم خو نه که نه، یو سړی نه دعوت کوي او نه عمل کوي، هغه دوم په دوو خبرو کې مجرم دی. او چې ته دعوت کوي او عمل نه کوي نو یو جرم نه خلاص شوی چې دعوت دی، یو جرم کې راغی چې هغه دغه دی عمل نه کوي. لم تقولون ولی تاسو وایې ما هغه خبره لا تفعلون چې تاسو یې نه کوئ. کبره ډیر غټ دی مقتن په غوسه کې عند الله پنیز د الله، الله تعالی په دې خبره ډیر زیات غوسه کیږي چې ما وې دعوې کې او بیا در کې توره نی. ان تقولو چې تاسو وایې او دعوې کوئ ما د هغه خبرو لا تفعلون چې تاسو یې نه کوئ. چلو اول اصلاح وکړه چې مخکې نه دعوې مه کوئ. بیا صحابه دي الله باندې ډیر ګران دي، دوی دا ووی چې کاش موږ ته معلوم شوی وی چې کم یو عمل الله ته ډیر محبوب دی چې موږ پکې قسمه قسم قربانۍ کړې وې. نو الله ورته وایي ما ته په اعمالو کې محبوب ترین عمل هغه جهاد فی سبیل الله دی، چې د الله په لار کې د الله د دین دپاره جهاد کې او دا قطار صفونه مدرولي او لکه مضبوط بنیاد چې خلک یې په توپو باندې ولي او خوځي نه، دقسې په میدان جنګ کې لکه د مضبوط دغه بنیاد په شان ولاړې، د کافرو نه په توره خوځي او نه په بل څه آس باندې خوځي او نه په بل څه خوځي. ان الله یقینا الله یحب الذین هغه محبت کوي د هغه خلکو سره یقاتلون چې هغوی جنګیږي، یقاتلون چې هغوی جنګیږي فی سبیله په لار د الله کې. معلومه شوه دا خبره د کافرو سره صرف جنګېدل دا جهاد نه دی، جنګېدل نه د وطن دپاره نه د بل څه دپاره، صرف او صرف د الله د دین دپاره. لتکونه کلمة الله هی العلیا چې د الله خبره دغه شي اوچته شي. ښه صفن په داسې حال کې چې هغه صفونه یې تړلي وي، صفن په داسې حال کې چې هغه کتار وي، کأنهم بنیان مرصوص لکه ته به وی دا دی بنیاد محکم، لکه محکم بنیاد ما وی ډزې پې کوه بیا خوځي نه. کأنهم لکه ته به وی چې دوی بنیان دا یو بنیاد دی مرصوص محکم. مرصوص هغه شي ته وایي چې هغه ډډ نی ډک، نو کوم شی چې ډډ نی او ډکی هغه مضبوطي. و اذا رایا الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي، نن که بعضې نه اهل خلق تا ته تکلیفونه رسوي ستا بې احترامي کوي خوږه پیغمبره خفه کیږم، دا نه اهل خلق په هره زمانه کې راغلي دي. و اذا رایات کې هغه وخت قال موسی چې اوی موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته سوته وایي، یا قوم ای زما قوم لم تؤذوننی ولې تاسو تکلیف را رسوئ ما ته، کله را باندې د قسمه قسمو بیمارو عیبونو دغه لګوئ تهمت چې دکې پلانې عیب دی، کله بل څه کوئ کله بل څه کوئ، د پیغمبر په مخ کې چې خلک ګناهونه کوي په دې پیغمبر خفه کیږي. لم تؤذوننی ګورې پیغمبرو دا تاسو ویلي دي را به م شي درته د خپل امت په ګناهونو باندې بیا اندازې خفه کیږي بیا اندازې، او بیا خاص کر په هغه وخت کې چې هغه ګوري. زمونږ دا عقیده ده چې د رسول الله روزې ته خو ته ودرېږي، ګورې هغه اوري هم او هغه تابیني هم. دلته که ګناه کې نو دومره ګناه نه ده، خو چې ته هلته کې ګناه کې نو هغه رسول الله ته تکلیف رسي. د دې وجه نه د هغه ځای ګناه هغه ډېره سخته ده. د دې وجه نه کابر وایي چې رسول الله زیارت ته ورځې کم از کم کوشش وکړه چې ږیره دې دومره وي چې د یو موټی عمره یو موټی عمره، هسې نه چې ته رسول الله ته ورشې او تا ولتال تا ودریگی او هغه ستا دا شکل وویني او هغه د هغه په طریقه نینو به دنه مخ وګرځئ او چې مخ یې دنه وګرځو خو هغه ته تکلیف شو که نه. یا مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تصویر کشی باندې ډېر سخت خفه کیږي، سخت دا تصویرونه دغه کول او دا دلته که تاسو موبایلو باندې تصویرونه کوئ نو دومره ګناه نشته، خو چې د رسول الله مبارکې روزې سره دلته کې کړچ او کړوچ کوئ نو گناه گناه دا الٹا هغه ته تکلیف رسی، د دې وجه نه هلته بیا سخته گناه ده. نو حضرت موسی علیه السلام هم خپل قوم ته وایي لما تؤذوننی، ولې اکابر وایي چې هلته ته لاړ شو د رسول الله د روزې مخې ته د بې ادبۍ خبرې کوي، هغه خبرې کوي چې هغه ناجیزي. نو چې واپس راځې نو عمره خو دې هسې هم ثوابونه نشته چې کیدی شي ګناهونه به راغلي، هلته به ډېر احترام سره نه چغې نه بل څه، الله دې معافي وکړي. یو کال حاجي صاحب دې مو دولسم د ربیع الاول دولسم سار جمعه شوه او دا خلک رالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې روزې ته، هغه غوبلې چې هغه نن که په دا چوک کې وکړې نو خلک به درته ووایي چې دا بد، هغه چغې او سورې هلکه هر ځای چغې وخی د رسول الله روزې ته څنګه دغه کول، هلته خو هغه ته ګناه ګناه شوه او پسې دغه دې تکلیف دی، هغه ته خو تکلیف رسي چې ته بد عملي کوې هغه ته تکلیف رسي که نه رسي، بیا سخته ګناه. ښه وقد تعلمون، او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ انی رسول الله چې بیشک زه رسول د الله یم، الیکم تاسو ته تا تاسو زه په دې پوهیږئ چې زه د الله رسول یم. او وروره علم په کیدلو د رسول الله باندې دا څه وي؟ سبب د احترام وي، دا نه چې ته هغه ته تکلیف رسئ. فلما زاغو، کله چې دا خلک کاږه شو، فلما زاغو کله چې دا خلک کاږه شو، موسی علیه السلام چې کومه لاره ورته ښودله په هغې لانړل، نو الله ولا سزا څه ورکړه؟ ازاغ الله، الله کاږه کړو قلوبهم، زړونه د هغوی زړه چې الله دې نه کړي، الله دې معافي وکړي، چې زړه کوک شو که نه نو بیا به درته ښه بد ښکاري، ښه او بد به درته دغه ښکاري، تلاوت به درته ښه نه ښکاري، سبق به درته ښه نه ښکاري، ټي وي ته کېناستل او دا ډمتوب دا برته بیا ښه ښکاري. والله الله پاک لا یهدی القوم الفاسقین، اغا هدایت نکی د دین قوم فاسقانو ته. دا یو. و ازو رایات که هغا وح قال عیسی بن مریم، چه اوی حضرت عیسی علیه السلام چه غزوی د بی بی مریم ده، یو طرف ته در حضرت مریم حضرت عیسی دعوت ته، خو بل طرف ته دا مسئله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سمامولی هستی نده، گوری ده ده باست بشارتونه مخ که نور و انبیام کړی دي، نور انبیاء له څه کوي؟ عیسی علیه الصلات والسلام به په خپله میدان د دعوت کې داوي چې زما نه رستو یو دغه را روان دی پیغمبر، او هغه به داسې وي، او هغه واجب الاطاعت دی. و اس قال عیسی ابن مریم، او په هغه وخت کې چې ووی عیسی علیه السلام چې هغه زوی د بی بی مریم دی، سوی یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیلو، انی رسول الله، یقینا زه رسول د الله یم، الیکم تاسو ته مصدقا، په داسې حال کې زه دوه خبرې درته کوم. مصدقا یو دا دی چې زه تصدیق کوونکی یم، لما د هغې بین یدی چې مخکې چړوان دی دی زمانه، کوم سیس چې زما نړوان دی دی زه د هغې تصدیق کوونکی یم. هغه زما نړوان دی څه دی؟ مینه تورات دی، چې هغه تورات دی، تورات چې څه مسلې دي بالکل دا د الله د طرف نه دي او دا حق دي. زه تصدیق کوونکی یم، لما دا هغه شی بین یدی چې هغه مخکې د زمانه، هغه زمانه مخکې څه شی دی؟ مینه تورات دی، چې هغه تورات دی. یو د تورات تصدیق کوونکی یم، او دویمه زما ذمواري دا ده و مبشرن، او زه خوشخبری ورکوونکی یم، زیر ورکوونکی یم چې په آخره زمانه کې به الله تعالی یو پیغمبر را لیږي، او هغه به داسې پیغمبري و مبشرا، او زه خوش خبری ورکون کیم بی رسول په یو لوی پیغمبر باندې. مراد د پیغمبر نسه دی رسول الله، یاتی چې هغه پیغمبر براشی من بعدی پس زمانه، من بعدی پس زمانه، او هغه با په نامه معلومی اسمه احمد، چې نوم به د هغه احمدی. زمانه رستو یو پیغمبر راځي، ډیر لوی پیغمبر دی، د هغې درته خوشخبری در کوم، نامه هم درته ښیم چې د هغه نوم به احمدی. په تورات کې، په انجیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې اغستی شوی دی نو احمد دی. بیا چې رسول الله پیدا شو نو بیا د هغه نوم مشهور په محمد سره شو. نو د هغې یو وجه دوی دا وی چې په عربو کې دا محمد نامه ډیره وه، خو احمد د چا نامه نه وه. اوس که په تورات کې دا خبره وی چې آخر زمانه پیغمبر به یو د هغه نوم به محمدی، نو یو به م تمه کوله چې زه به یم، بل به م تمه کوله چې زه به یم، ځکه دا په محمد نامې ډیرې وي. او احمد د چا نامه نه و. رسول الله چې پیدا شو د یو سړي نامه دغه نه وه. احمد چې هغه وی هغه زه یم او هغه بل وی زه یم، نو دا یو احمد و. بل دا دی چې د احمد او د محمد سره مناسبت دی چې اول احمدی بیا محمدی. احمد صیغه د اسم تبذیل د ډیر حمد ویونکې، ډیر حمد ویونکې. او محمد چې دی دا صیغه د اسم مفعول ده، ډیر بار بار ستایلی شوی، چې د چا ډیر تعریفونه کیږي، ډیر صفتونه کیږي، نو هغې ته څه وی محمد. لکه ممدح د چا مدح کیږي نو هغې ته سوی ممدح. د دې وجې نه هلکه اول به ذکر او اسکار کې، اول به سبقونه ووی، د الله حمد به وی، نو طالب به یې، طالب به یې، طالب به یې، نو چې بیا عالم شي نو خیره سره بیا به د قومونه ستا صفتونه کوي. اول به احمد یې، ته به د الله حمد ډیر وی، نو چې د الله حمد ډیر وی، نو چې مقام د قرب ته ورسیږي نو بیا به ستا تعریفونه کیږي. ښه، فلما جاءهم، هر کله چې عیسی علیه السلام راغی دې خلکو ته، فلما جاءهم، هر کله چې عیسی علیه السلام راتله وکړه دې خلکو ته، بالبینات، په دلایلو واضحه او سره، نو قالو دوی ووی هذا سحر مبين، دا دی جادو ښکاره. اکثر خلک دا وی فلما جاءهم نه مراد دی حضرت عیسی. بعض خلک وی چې نه، دا رسول الله ته مراد دی. ګوره، رسول الله چې دی دومره لوی هستی ده چې حضرت عیسی علیه السلام دغه بشارتونه ورکړه، په کار دا وه چې راغلی وی او د راتلو سره خلکو د ده خپې ښکل کړی وی، منلی وی، لیکن نش راغی. بعضې نه اهل خلکو چې هغوی د ده خبره ونه منله. ومن اظلمو، نشته د ډیر لوی ظالم، ممن افترا، د هغې چانه چې هغه د ځانه وی علی الله الکذب، په الله دروغ، الله د پاره شریک ثابتوي، د الله د پاره اولاد ثابتوي، د الله په باره کې هغه خبرې کوي چې هغه د الله د شان سره مناسب نی. وهو یدعا، او حال لا دی چې هغه را بلل کیږي، هغه له دعوت ورکولی شي الی الاسلام، اسلام ته، ته وله د اسلام دعوت ورکې، هغه د ځانه خبرې کوي. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. یریدون، دا کافران اراده کوي، دا کافران اراده کوي، لیطفئوا نور الله، د څه شي چې دوی مړه کړي رڼا د الله، بی افواههم، په خپلو خلو باندې. دلته د رڼا نه که قرآن مجید والیم صحیح ده، که د رڼا نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت والیم صحیح ده، او که د رڼا نه مراد اسلام والیم صحیح ده. دا قرآن، دا د رسول الله دعوت، او دا اسلام چې دا نن په دې دنیا کې یو رڼا ده. دا کافران د دې خلاف پروپیګنډې کوي، د قرآن، د رسول الله، د دې دعوت د دین مخالفت کوي. څه د پاره چې دا رڼا نن دې دنیا ته راغلې ده، چې دا رڼا ختم شي، د قرآن نظام ختم شي، د قرآن دعوت ختم شي، اسلام ختم شي. یریدونه دا کافران اراده کوي، لیطفئوا نور الله، چې دوی مړه کړي رڼا د الله. خو نیشي مړه کولې د دې د اسلام او د قرآن خلاف، او د دې ختمول داسې دي لکه نور چې په پوکو مړه کوي. نو نور په پوکو باندې د نور رڼا په پوکو نه مري. بې افواههم، په خپلو خولو. والله یتم نوره، الله پوره کوونکی دی د خپلې رڼا. ولو کره الکافرون، اگر که بدې ګڼي کافران. هو الذی، الله هغه ذات دی، ارسل رسوله، چې هغه راولېږه خپل پیغمبر بالهدا، سره د هدایت. الله پیغمبر راولېږه، خو دوه دولتونه یې وله ورکړه. یو یې ورته قرآن مجید ورکه، او بل یې ورته نظام د اسلام ورکه. او ورته ووي چې دا د قرآن او دا د اسلام چې کوم نظام دی، د خلکو ته د دې دعوت ورکوه. و دین الحق، او سره د دین حق. دا سله چې د قرآن په راتلو سره نور تمام کتابونه منسوخ شي، او د اسلام په راتلو سره تمام مذهبونه هغه منسوخ شي. لیظهره، چې الله غالبه کړي دا علی الدین کله، په دینونو ټولو باندې. ولو کره المشرکون، اگر که بدې ګڼي مشرکان. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خیر من الاولى. دعا وکړه، یا الله ته زموږ الله شي، یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې، یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې، رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړه، د خپل عظیم کتاب صحیح پویه زموږ نصیب وګرځوي، رب د خپل خوب پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې موږ صحیح پوه کړي، رب قرآن او حدیث د رسول الله نسب العین زموږ وګرځوي، رب د قرآن او د حدیثو صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځوي، رب د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې راکړي، په خبره کې هم راکړي، په آخرت کې هم، رب د دې خیر او برکت نه موږ مه محروموي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره دې خوب کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي، آخرت کې هم الله اجر ورکړي، سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحالي کړي، خپل بچي و د الله پاک ذریعه د سترګو د یخوالي وګرځوي. الله پاک دې په حلال کاروبار کې وته الله خیر ورکړي، الله وته برکت ورکړي، الله سره زموږ نه د زړه اطمینان او سکون نصیب وګرځوي، سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څومره بیماران دي، الله ورته صحت عاجله کامله مستمره ورته الله ورکړي، خاص کل ملګري بیماران دي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. زموږ دوستان دي، د هغوی یو بچی دی، هغه جیل کې د هغوی ته هم دعا وکړي چې الله یې زر ته زر خلاص کړي. وصلی الله تعالی